पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय वृत्तारण्योपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के नवमे कंडिका में विचार चल रहा था, जो भाष्य में विचार चल रहा था, जिसमें देवों की संख्या अनंत है। अनंतों में से जो श्रुति में कहे गए संख्या 3306 है, निविद में जहां देवों की संख्या गिना गया है उसको निविद करके वेद में निविद बोलते हैं उसको, तो उसके हिसाब से 3306 है। उनमें भी ये तो महिमा है इनके, केवल मुख्य देवता 33 है, त्रिंशत देव देवा ऐसा मुख्य 33 है। तो वो 33 कौन है, तो कहा वसु रुद्र आदित्य 8 वसु हैं, एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य 31 हो जाते हैं, इंद्र और प्रजापति 33 होते हैं। तो 33 के बाद में फिर पूछा कितने देवता है, पूछा और संक्षेप में कितने हो सकते हैं, 6 देवता है। फिर वही जो अष्टवसु में से 2 निकाले थे 6 बच जाता है, चंद्रमा और नक्षत्र निकाले थे 6 हो जाता है। और फिर कति देवता है आगे बल के फिर पूछा, कहते 3 लोग भूर भुवस्व 3 देवता। फिर पूछा कितने देवता है, 2 भोग्य और भोक्ता, संसार की वस्तु 2 ही है, भोक्ता और भोग्य, एक खाने वाला है खाया जाता है, ऐसे ही। और उसके बाद पूछा कति देवता, फिर पूछा कहते 1.5 ऐसा हो गया। 1.5 तो भाई वह तात्पर्य नहीं है, संख्या चल रही थी इसलिए 1.5 जैसा लगता है, माने वो वायु है, वो बाह्य वायु है, वो मुख्य है, एक है, उसी उसके बिना किसी के भी जीवन नहीं चलता, जड़ चेतन कोई भी हो उसके बिना काम नहीं चलता, इसलिए उसको मुख्य एक माना जाता है, बाकी आधा माना हुआ संसार सारा, इसको लेकर 1.5 जैसा कहा गया है। क्यों, इसमें ही सबके सब वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इसके बिना कोई वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, नाश होगा सबका, बाह्य वायु के बिना, जैसे ऑक्सीजन का काम देने वाला जो वायु है बाह्य वायु है, भीतर जो आध्यात्मिक वायु है इसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बाह्य वायु की आवश्यकता है, नहीं तो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए अध्यर्थ शब्द से कहा है, यही कहना है, इसका भाष्य आदि चल रहा है। तत् मन तत्र कंडिका में आया हुआ जो तत् शब्द है, तत् का अर्थ तत्र उस विषय में, आउस चोदयंती उस विषय में कहते हैं। ये जो अध्यर्थ शब्द सुन करके कुछ लोग शंका करते हैं, 1.5 संख्या तो कहीं सुनी नहीं, सुना ही नहीं पड़ी है, कैसे ये अध्यर्थ शब्द का प्रयोग कर दिया, तत्पन तत्र उस विषय में, अध्यर्थ के विषय में आऊ मन चोदयंती शंका करते हैं लोग। यद अयम वायुर एक इव एव एक एव का, यद अयम वायु एक इव एव ऐसा है पाठ, किंतु एक एव ऐसा लगाना, इव को आगे ले जाएगा अनुदान, ये वायु एक ही है, कथम इव अध्यर्ध, ये प्रश्न है, कैसे 1.5 हो सकता है, वायु तो एक है, ये शंका। तो उत्तर देते हैं, यद जो है वो यद वस्तु अस्मिन इदम सर्वम अध्यात्मोत कहा, अस्मिन इस वायु में, इदम सर्वम ये सब कुछ जगत, सारा संसार जगत अध्यात्मोत वृद्धि को प्राप्त होता है, हृदय वृद्धि धातु है, अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, हृदय वृद्धि से आर्नोत बना रहा लग लगा। वायु सति इदम सर्वम अध्यात्मोत, वायु के होने पर ही यह सब कुछ जगत ये जितने भी है वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अधि वृद्धि प्राप्ति माने अधिक वृद्धि को प्राप्त, वृद्धि माने वृद्धि प्राप्त होते हैं, तेना अध्यर्थ, इस कारण से अध्यर्थ कहा गया वायु को। कथम एको देव इति पूछा, फिर एक देवता कौन है, फिर तो कहा प्राण इति हो सर, ये प्राण है, एक देवता प्राण है, प्राण माने हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं समष्टि प्राण, वायु आध्यात्मिक वायु को पूजा है, प्राण इति हो सर। आगे इसी प्राण के 8 प्रकार से उपासना की चर्चा आएगी, देवता का निर्णय हो गया, मुख्य देवता एक ही है, प्राणी है, निश्चय हो जाएगा, उसके बाद इसी उपासना 8 प्रकार से, इसके बाद उपासना है। प्राण इधवाच बोल दिया है, प्राण इध स ब्रह्म, वो जो प्राण जो ब्रह्म है स ब्रह्म, वो प्राण है ब्रह्म, वो प्राण ब्रह्म है, ब्रह्म है ब्रह्म। तेदी आचक्षते, उसको त्यत शब्द से कहते हैं, कहा जाता है, माने वह परोक्ष वाचक शब्द होता है त्यत, जो तत् शब्द का जो अर्थ होता है त्यत का भी हो जाता है, सर्वनाम में तत् त्यत दोनों है, परोक्ष वाचक होता है, परोक्ष वाचक शब्द से कहा जाता है। यह वह है नहीं कहा जा सकता, सामने नहीं दिखा जाता, परोक्ष वाचक शब्द है, त्यत शब्द से कहा जाता है, यही कहना है। सब प्राणो सर्वदेवात्मकत्वाद बोला, वो प्राण जो है ना सर्वदेवात्मक होने के कारण से, सर्वदेव स्वरूप है वो, हिरण्यगर्भ जो है ना वो सारा देव देव स्वरूप है, वो समष्टि है वो देवात्मकत्वात्। महत् ब्रह्म, वो महत् ब्रह्म में आता है, उसका नाम महत् ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म तो नहीं है, महतत्व जिसको बोलते हैं महत् ब्रह्म वही है वो, तेना वो महत् ब्रह्म होने से सब ब्रह्म त्यद इति आचक से, उस ब्रह्म को त्यत शब्द से कहा जाता है, यही अर्थ है त्यद इति, तद ब्रह्म आचक से, यही है त्यद इति स ब्रह्म, त्यद इति आचक से प्रतीक हो गया, अर्थ करते हैं त्यद इति तद ब्रह्म आचक से, त्यत शब्द के द्वारा उस ब्रह्म को कहा जाता है, परोक्ष वाचक शब्द से कहा जाता है, परोक्षाभिधायक शब्द है ना, ये त्यत शब्द परोक्ष का कथन करने वाला शब्द है, प्रत्यक्ष का नहीं, परोक्ष का वाचक शब्द है, उसके द्वारा कहा जाता है वो ब्रह्म, ऐसा कहा जाता है। देवानाम एतद एकत्वम नानात्वम से, इस प्रकार से देवताओं की अनेकता भी दिखाई और एकता भी दिखाई, देवता अनेक है, अध्यारोप में अनेक है और अपवाद में एक है, कौन है देवता, हिरण्यगर्भ एक ही है देवता, प्राण जो प्राण शब्द से कहा, देवानाम एतद इस प्रकार एकत्वम नानात्वम से दर्शितम, यही आएगा देवताओं के एकत्व भी दिखा दिया, नानत्व भी दिखाया, अनेक अनेकता भी दिखाई, एकत्व भी दिखाई। अनंतानाम देवानाम निमित संख्या विशिष्टेषु अंतर्भाव, कैसे दिखाया गया, पहले अनंत देवों का जो निमित संख्या में विशिष्ट संख्या विशिष्ट देवता उनमें अंतर्भाव कर दिया, 3306 करके उसमें अंतर्भाव किया, संख्या अनंत है देवताओं की किंतु उनके 3306 में समेट किया, निमित्त में इतना आया 3300 की है, वेदों में देवताओं के नाम 3306 ही है, इसलिए फिर तेषाम अभी जो 3306 थे निमित्त में आए हुए देवता उनका भी त्रयत्रिंशदादिशु उत्तर उत्तरेशु यावत एकस्मिन प्राण, अंतर्भाव यही लगाना है, उन जो 3306 आदि भी जो थे उनके त्रयत्रिंशद आदि में 33 में समेटना उनको, ये 33 ही है वास्तव में, फिर 33 को 6 में समेटना, ये 6 का स्वरूप जानने पर 33 समाप्त हो जाता है, फिर वो 6 जो थे 3 में समेटना, फिर 3 को 2 में और 2 को अध्यर्थ में और अध्यर्थ को 1 प्राण, एक ही देवता सिद्ध हो जाएगा इस तरह से, एक तेषा अभी मैंने जो निविद में आए हुए 3306 है उनका भी त्रयत्रिंशद आदिशु, केवल त्रयत्रिंशद में नहीं आदिशु, त्रयत्रिंशद षट 3 2 अध्यर्थ 1 ऐसा कर उत्तर उत्तर इसमें आगे आगे चलते रहना, यावत एक अस्मिन, जब तक एक प्राण में नहीं पहुंचे तब के चलते रहना, तो एक में समावेश करना सबका प्राण है, कहा प्राण यहां तक पाठ हो गया था, प्राण से एक सर्वो अनंत संख्या तो विस्तार कहते हैं, जो प्राण एक है हिरण्यगर्भ एक ही है, देवता का पुंज तो वही एक ही है, वो प्राण से एकस्य सर्वो अनंत संख्या तो विस्तार है कहते हैं, अनंत संख्या से विस्तार है उसका, उसी का विस्तार है अनंत देव, वो प्राणी है हिरण्यगर्भ ही है, उसे अतिरिक्त कोई है ही नहीं अनंत देव। टिप्पणीकार बोलते हैं एक नंबर में, संख्यात इति पाठ लेखक प्रमादा आया, या संख्यात पाठ की आवश्यकता नहीं है, इतने काम इतने पाठ होना चाहिए कि प्राण से एकस्य सर्वो अनंत विस्तार, सारे अनंत विस्तार प्राण का ही है, अनंत देव करके कहते प्राण का ही विस्तार है, तो ये जो संख्यात पाठ यहां लिखा हुआ है लिखने वालों की गलती से आ गई, टिप्पणी कार्य करें आवश्यकता है नहीं उसकी, संख्यात एक पाठ है, जो संख्यात पाठ है भाष्य में है वह लेख प्रमाणा आगता, किसी न किसी जो संपादक की गलती से आ गया पाठ, इति भांति ऐसा लगता है। अथवा जब संख्यात पाठ हो तो फिर करना क्या है उसका, कहते हैं संख्यांत संख्या का इतने पाठ, या तो संख्यांत पाठ होना चाहिए, प्राणस्य एकस्य संख्यांत पाठ है, यहां से अंत तक पाठ, ऐसा कहां तक अनंत देवों का एक संख्यांत हो, संख्या का अंत कहां होता है एक में, वहां ऐसा पाठ होना चाहिए संख्या का, संख्यांत संख्या का संख्यांत संख्या तक का पाठ ऐसा लगाना, या तो वो संख्या तक स्थान संख्यांत संख्यांत ऐसा पाठ न्याय प्रतिवादी कहा। यथाश्रुत पाठ है तो जो संख्यात पाठ है भाष्य में जैसा पाठ आया हुआ सुनने पर, तो तृतीयांता तशी वो तृतीयांत से संख्या ऐसा करके एकस्य प्राण से संख्या विस्तार ऐसा अर्थ कर तशी प्रत्यय तृतीयांत से किया समझना, संख्या से तशी लगा करके संख्यांत बना दी, संख्यात बनाया ऐसा समझना, माने संख्या के माध्यम से इसी का विस्तार ऐसा है ऐसा अर्थ कर जैसे पाठ आया यथाश्रुत पाठ हेतु तृतीयांता तशी तशी प्रत्यय मानना उसको, तथा च तत्संख्या प्रयुक्त वही होगा, माने एकत्र तो संख्या से प्रयुक्त अनंत संख्या तक वही है ये समझ विस्तार यदवा, अथवा आनंतेन सम्यक ख्यात यही होगा संख्यात अर्थ, माने अनंतता रूप से सम्यक प्रचार से कथन हो गया जिसका, वो एक ही प्राणी है वो जो अनंत तक गए थे मुख्य प्राण है अर्थ आएगा एवं भाषण का एवं एकश्च अनंतश्च, वो प्राण जो है एक भी है अनंत भी है, संख्या में अनंत भी है एक भी है, माना व्यष्टि में अनंत वास्ता है समष्टि में एक है, वो अध्यारोप में अनंत है और अपवाद में एक है। एवं इस प्रकार एकश्च अनंतश्च अवान्तर संख्या विशिष्ट, एक भी है अनंत भी है और बीच की संख्या विशिष्ट भी है, वो मध्य संख्या जो बीच वाले हैं अनंत संख्या और एक संख्या और बीच वाले जो संख्या 3306 आदि जो बीच वाले ये भी है वो एक ही प्राण है वो। एवं एकश्च अनंतश्च अवान्तर संख्या विशिष्ट, अवान्तर संख्या जो मध्यगामी संख्या है उससे विशिष्ट भी वही प्राणी है, एक ही है प्राण है, वह प्राणी है प्राण से अतिरिक्त कोई नहीं, चाहे अनंत संख्या देखो प्राणी है, एकत्व संख्या प्राण है और जो बीच वाली संख्या जितने थे अवान्तर संख्या वो प्राणी है, प्राण से अतिरिक्त कोई नहीं। एक और दो तीन, एक दो तीन की टिप्पणी, एक तो हो गया दो में, एवं एवं ने उक्त रीत्या इस प्रकार से कथन के माध्यम से इस तरीके से एकस्य अनंतस्य अवान्तर संख्या, अवान्तर संख्या क्या है तीन नंबर का निविधि उक्त मध्यम संख्या, अवान्तर संख्या है निविध में कहा गया जो मध्यम संख्या है 3306 आदि संख्या है, ये भी प्राणी है, प्राण से अतिरिक्त कोई है, मानी किसी भी देवता की उपासना भिन्न भिन्न करने से भिन्न भिन्न छोटे छोटे फल मिलते हैं, यदि हिरण्य गर्भ की उपासना करें तो सारे देवता का फल मिल जाएगा, यही कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं चार, चार भी है नहीं अभी तीन, तीन माने निमित उक्त मध्यम संख्या, अवान्तर संख्या माने जो निमित में कहे गए मध्यम संख्या है। अगर भाष्य में तत्र देवस्य एकस्य, उसमें क्या फिर वो जो देवता एक ही देवता है प्राण, देवस्य एकस्य नाम रूप गुण कर्म गुण शक्ति भेदो अधिकार भेदा, कहते फिर ऐसे देवता कैसे हो गए एक ही भाई, तो भिन्न भिन्न फल कैसे दे पाएंगे, एक ही है तो एक ही फल देना चाहिए, छोटे छोटे बड़े भाव कैसे आ गया, कहते हैं अधिकार भेदात, मान तत्त देवताओं में अधिकार भिन्न भिन्न अधिकार है, अधिकार भेदात नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदो हो, ये भेद के कारण से ऐसा हो जाता है, नाम भिन्न भिन्न हो जाता है, तत्त शरीर में होने पर नाम भिन्न भिन्न हो जाता है और रूप आकार भिन्न भिन्न होगा और कर्म भिन्न भिन्न होगा और गुण भिन्न भिन्न शक्ति भिन्न भिन्न, इस कारण से अधिकार भेद के कारण मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए अधिकार है इस देवता की पूजा मैं कर सकता हूं, अधिकार भेद से देवता भिन्न माना गया, मैं क्षत्रिय हूं मेरे लिए अलग अलग अलग, ऐसा करके अहे तो प्राण की पूजा करने के भिन्न आकार में देखता है भिन्न नाम में मानता है अपनी भावना के आधार पर, तो अपने जाति घटित जो अधिकार है उसको लेकर के देवता में भेद मानता है, वास्तव में एक ही है प्राण, ये कहना चाह रहे हैं। चार की रूप ने कहा है प्राणस्य कहा एक तत्र देवस्य एकस्य का प्राण, टीका से स्पष्ट हो जाएगा, टीका देखिए एकस्य अध्यर्धत्व अध्यर्धत्व आक्षेपति कहा, एक में जो अध्यर्धत्व है उसका आक्षेप कर, कैसे हो सकता है डेढ़, कैसे हो सकता है एक व्यक्ति डेढ़ कैसे बनेगा, ये शंका है पूर्वादि की, तत् माने तत्र इत्यादि कहा था। ठीक है, इव शब्दस्तु कथम इत्यत्र संबद्ध, जो अयम एक इव एव ऐसा आया हुआ है, इव को यहां नहीं, आगे कथम के आगे ले जाएगा, कथम इव में ले जाता है, एक एव कथम इव स्यात् अध्यर्थ, एक होता हुआ कैसे हो सकता है ये डेढ़, ऐसा इव को जहां है वहां आगे ले जाकर अंदर था। ठीक है, परिहरति सिद्धांत के, हाँ डेढ़ हो सकता है, परिहरति उत्तर देते हैं, यद कहा यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यात्मोत, ये वाक्य उत्तर वाक्य है, अस्मिन इदम सर्वम इसमें, इस प्राण में जो कुछ भी है, वायु में बाह्य वायु है, इसमें जो कुछ भी है इसी में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको अध्यर्थ कहा जाता है, माने उसकी अपेक्षा अल्प है, बाकी सब अल्प है, यही मुख्य है, तो एक के स्थान पर वो हो जाएगा, आधा के स्थान पर होंगे अल्पत्व के कारण, जो उसके बिना इनका जीवन नहीं है, इसलिए अध्यर्थ कहा, इसको कहा यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यात्म, जो कि इस सब में वृद्धि को सब, इसमें सबके सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अस्मिन वायु क्षति, इस वायु के होने पर सर्वम अध्यात्म अधिम रिद्धिम प्राप्त होती है, अधिक वृद्धि को प्राप्त करते हैं, तेना अध्यर्थ, इसी कारण से वायु को अध्यर्थ कहा, बाह्य वायु को अध्यर्थ कहा, यही अर्थ है। प्राण से ब्रह्मत्व साधयति, ये जो प्राण है ना, ये ब्रह्म है, व्यापक है, समष्टि में देखो तो व्यापक हो जाता है, ये ब्रह्म है, ये हिरण्यगर्भ है, सर्व कहा, सर्वदेवा देवतात्मकत्वात् महद ब्रह्मा, सर्वदेवता रूप है ये, सारे देवताओं को पूजा यही है, सर्वदेवता रूप है ये, इसलिए महद ब्रह्म है, ये ना महद ब्रह्म होने से सब ब्रह्म त्यद इति आचक्ष, त्यत तत् ब्रह्म आचक्ष, त्यत इति तत् ब्रह्म आचक्ष, त्यत शब्द के द्वारा उस ब्रह्म को कहा जाता है, तेना माने महत्वेन इति आवत, महद ब्रह्म कहा था, तेना आया तेना माने महत्वेन, महत्व होने से वो ब्रह्म त्यत शब्द से कहा जाता है, तस्य परोक्षत्व प्रतिपत्तौ प्रयत्न गौरवार्थम कथयति, कहते प्रत्यक्ष ज्ञान होने में ना प्रयत्न विशेष करना पड़ेगा उसके जानकारी में, इसलिए माने परोक्ष वाचक शब्द से कहते हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रयत्न ज्यादा नहीं करना पड़ता, परोक्ष जो होगा उसके लिए प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता है, ये उपासना के लिए हिरण्यगर्भ भी करता है यहां, तो वो साक्षात अवरुक्ष वाला दूसरा ही ब्रह्म है, ये नहीं ब्रह्म शब्द कई स्थानों में प्रयुक्त है, तस्य परोक्षत्व प्रतिपत्तौ परोक्ष ज्ञान में प्रयत्न गौरवार्थम, प्रयत्न गौरव होता है, परोक्ष वस्तु को जानने के लिए प्रयत्न ज्यादा लगाना पड़ता है, ये कहते हैं त्यत इति कहा, त्यत इति आचक्षते, त्यत शब्द से कहा जाता है उसको, वो ब्रह्म को त्यत कहा जाता है, दस और ग्यारह की टिप्पणी में कहा, तद अवगतौ प्रतिपत्तौ बने अवगतौ, उस ब्रह्म को जानने में प्रयत्न गौरव है, विशेष प्रयत्न है, ग्यारह में कहा प्रयत्न प्रयत्न अधिक के अर्थ में कहते हैं, अधिक प्रयत्न की आवश्यकता दिखाने के लिए त्यत शब्द से कहा, तो परोक्ष होगा दूर का होगा प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता है, समीप में होगा प्रयत्न इतना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए त्यत शब्द से कहा, उसको प्राप्ति के इतना सहज नहीं है ये बताने के त्यत लगाया, माने उस भाव में रहना, प्राप्ति माने क्या, उस भाव में रहना, शरीर भाव को छोड़ करके समष्टि प्राण भाव में रहना, इतना सरल नहीं है, उसको प्राप्ति यही है, आगे कहते हैं उक्तम अर्थम प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम संग्रहाधिकार, जो कहा हुआ विषय है उसको ज्ञान के सुकृत काले संग्रह से संग्रहित रूप से एक बार और कहते हैं, कहते हैं बारह और तेरह में कहा उक्तम अर्थम है तीन नौ एक में उपक्रम भाष्य ब्रह्मा इत्यादि ग्रंथे न उत्तम, माने ये जो इसी में माने जो एक नंबर का भाष्य था, पहले वाला भाष्य था ये नवम ब्राह्मण के जो प्रथम मंत्र का भाष्य था, भाष्य में के उपक्रम में, भाष्य शुरू होने से पहले जो उपक्रम होगा वहां पर ब्रह्मत्व साक्षात को ये दो धर्म के लिए कहा जाता है, कहा था ब्रह्मत्व और साक्षात्व के लिए कहा गया, ऐसा कहा गया था। ब्रह्मण ब्रह्मत्व साक्षात्व अपरोक्षत्व ये दोनों वेदितव्य वेदितव्य ये कहा था, ये दोनों धर्मत्व के लिए ऐसा कहा था, यही कहा था। ब्रह्मण साक्षात्व अपरोक्षत्व वेदितव्य ये दोनों जानना है, यही यही कहा गया, एक ग्रंथ से कहा गया था, ये उत्तम अर्थ यही है। प्रतिपति सब कहते हैं संक्रांति तेरह की टिप्पणी कहते हैं संक्षिपति संक्षेप पे बोलते हैं एक बार, तो क्या कहते हैं संक्षेप में, तो कहते हैं देवानाम इत्यादि कहा, देवानाम एतद एकत्व नानात्व च, देवताओं के जो एकत्व नानात्व का कथन हो गया, एकत्व भी है नानात्व भी है कथन हो गया कहा, ठीक है मैं कहता हूं एकत्व प्राणे परिवसान, एकत्व कहां समाप्ति हो गई प्राण में, जाना जाता है नानात्व आनंद नानात्व अनंत संख्या में है, यही है षड अधिक त्रिशता अधिक त्रिसहस्र संख्याकारों देवानाम अत्र उक्तत्वात् कथम तद आनंद मित आसंख्य, प्रश्न आता है कि यहां तो 3306 देवता का कथन हुआ है तो अनंत संख्या कहां हो गई, अंत हो गया ना इतने में, अनंत संख्या कहां है देवताओं को, अनंत कहां है संख्या नहीं, 3306 यही तो यहां संख्या गिनाई गई है, तो फिर अनंत का अनंतता कहां है, ये संख्या है षड अधिक, षड अधिक त्रिशताधिक त्रिसहस्र संख्या का नाम छह जिसमें अधिक है, 300 जिसमें अधिक है, ऐसा जो 3000 है, ऐसा षड अधिक छह जिसमें अधिक है और त्रिशता अधिक है, 300 भी अधिक है, ऐसा जो त्रिसहस्र संख्या का नाम 3306 देवता है देवानाम अत्र उक्तत्वात्, इस वृद्धार में इतने देवता का कथन हुआ है, 3306 का कथन हुआ, इसलिए कथम तद आनंद, अनंत संख्या कहां है देवताओं की, अंत हो गया ना 3306 में अंत हो रहा है, अनंत संख्या कहां, ये संख्या आगे तो कहा शत सहस्त्र शब्द अभ्याम, एक शत शब्द है और एक सहस्त्र शब्द है, त्रीणी शतानी इत्यादि आया, त्रिशताह त्रिसहस्र इत्यादि आया, तो शत सहस्त्र शब्द अभ्याम अनंतता भी उगता है व्यास, शत शब्द और सहस्त्र शब्द में जो बहुवचन लगा रखा है, यदि यहीं पर समाप्त करना होता तो एक वचन में प्रयोग कर देते, शतम सहस्त्रम बोलना चाहिए था, बहुवचन है शता सहस्रा ऐसा दिया है, तो ये शत सहस्त्र शब्द अभ्याम ये दोनों शब्दों से अनंतता भी उगता है, क्या क्या अनंता भी कहा ही है, ये आशय अनंतानाम इत्यादि बोला, अनंतानाम देवानाम निवृत्त संख्या विशिष्टेशु अंतर्भाव है इत्यादि का, अनंत संख्याओं को तो 3300 में अंतर्भाव कर हुआ है, एक आना चाहते हैं 14 की टिप्पणी है ना, शब्दाभ्याम माने दो शब्द है शत शब्द और सहस्त्र शब्द, ये दो शब्दों के द्वारा चाहते हैं, बहुवचनांताभ्याम ये दोनों शब्द बहुवचन पड़ा हुआ है, तो देवताओं की संख्या में बहुवचन से कहा हुआ है त्रयश्च त्रिशता त्रयश्च त्रिसहस्रा इति ऐसा कहा है, तो ये बहुवचन का जो प्रयोग है सता सहस्रा बहुवचन है, वो जस का रूप है वह बाद छंद के द्वारा पुरुषार्थ दीर्घ हो गया है, वेद में हो जाता है दीर्घ ऐसा हुआ, तो ये बहुवचनांत अभियान बहुवचनांत शब्द का जो प्रयोग है त्रिशब्द और सहस्त्र शब्द इनके द्वारा, आनंद से अविवक्षित्व यदि आनंद संख्या के आनंद विवक्षित न होता न होने पर क्या कहना चाहिएगा, त्रयश्च त्रिच शतम त्रयश्च त्रिच सहस्रम ऐसे बोलना चाहिए, तीन और 300 और तीन और 3 सहस्र इतना बोलना था, एक वचन में प्रयुक्त होना था, शतम बोलने से 300 आ ही जाता, त्रिशतम बोलने से और त्रिसहस्र बोलने से 3000 आ ही जाता, फिर जो बहुवचन का प्रयोग किया है इत्यपम बुरा इतना बोलना चाहिए था, यह ना बोल करके जो बहुवचन का प्रयोग किया इससे सिद्ध होता है देवताओं की संख्या अनंत है, ठीक है आगे टीका में कहते हैं एकस्मिन प्राणे पर्यवसानम यावत भवति, जब तक ये संख्या सारा समेट करके एक प्राण में पर्यवसान समाप्ति न हो जाए, एकस्मिन् प्राणे परिवसानम यावत भवति जब तक होगा तब तक तावत पर्यंतम उत्तरोत्तरेषु त्रयत्रिंशदादिषु तेषामपि अंतर्भाव कहते हैं माने पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में अंतर्भाव करते जा जब तक प्राण में नहीं पहुंचेंगे एकत्व में नहीं पहुंचे प्राण में हिरण्य गर्भ है समस्त प्राण एकस्मिन् प्राणे जो एक प्राण है हिरण्य गर्भ है उसमें परिवसानम यावत भवति जब तक परिवसान होगा समाप्ति होगी तब तक तावत पर्यंत उत्तर उत्तरेषु पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में अनंतों का करना 33 में 33 का करना 6 में 6 में 6 में 6 का देखना 3 में 3 को देखना 2 में 2 को देखना 1.5 में 1.5 को देखना 1 ऐसा करके जैसे बीज वृक्ष सारे वृक्षों को बीज में समावेश किया जा सकता है इस प्रकार करना है ये कहा तेसा में भी अंतर्भाव कहा उनका भी जो 3306 आदि भी 33 आदि भी फिर उसमें अंतर्भाव करते जाना जब तक प्राण तक नहीं पहुंचेंगे इस तरह से एक हो जाएगा कहा जाएगा तेसाम अभी 15 की टिप्पणी कहा निमित संख्या विशिष्ट आनंद जो निमित संख्या तो 3306 है उसको 33 में फिर 33 को समझना 6 है ऐसा समझते आना 6 को 3 में 3 को 2 में समावेश करते आना समेटना एक जब तक नहीं पहुंचेगा तो प्राण ठीक है प्राण से कस्मिन अंतर्भाव प्रश्न आए फिर प्राण का अंतर्भाव कहां करोगे आप वो भी तो देवता है ना उसका भी अंतर्भाव होना कहीं तो तत्रह प्राणस्यैव इत्यादि का प्राणस्यैव एकस्य सर्वो अनंत विस्तार सब एक प्राण का ही सारे के सारे अनंत विस्तार है हाँ। तो प्राण से को आगे कोई नहीं है देवताओं में कोई नहीं है आगे तो ईश्वर आएगा क्या आएगा प्राण के आगे ईश्वर आएगा निर्विशेष आएगा देवताओं में उसके आगे कोई नहीं है वही है मुख्य देवता ठीक है हमें कहते हैं संहृतम अर्थम उपसमर्दे जो संग्रह से कहा गया था उसका उपसंहार करते हैं एवं कहा एवं एकस्य अनंतस्य अवांतर संख्या विशेष प्राण एवं एक भी प्राण है अनंत संख्या भी प्राण है और बीच वाली संख्या भी प्राणी है प्राण से अतिरिक्त कोई है ही नहीं देवताओं में ठीक कहना है ठीक है एकस्य अनेकता भावे किम निमित्तम एक व्यक्ति को अनेक होने में निमित्त क्या है निमित्त के बिना अनेक कैसे हो सकता है एक व्यक्ति एक ही प्राण अनंत कैसे बन पाएगा क्या निमित्त है उसमें क्या हेतु है एकस्य अनेक अभावे एक का अनेक होने में अनेक प्रकारों ने किम निमित्तम क्या निमित्त है इति आशंका तत्र करेगा तत्र देवस्य एकस्य देवता एक ही है प्राण एक ही है फिर भी नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदो अधिकार भेदात एक अधिकार भेद होने से तत्त जाति के अधिकार भिन्न भिन्न होने से नाम भिन्न भिन्न हो जाता है कोई सूर्य की उपासना करता है कोई चंद्र की उपासना करता है भिन्न भिन्न उपासना कर रहा है अधिकार के माध्यम से करता है अपना अधिकार जहां होगा वहां करेगा इस माध्यम से वो देवता अनेक माना जाता है यही है इसी का मैं स्पष्टीकरण करते हैं उक्त रीत्या प्राणस्य रूपे स्थिति सती इति आवत तत्र तत्र माने इस तरह से प्राण जो स्वरूप है इस रूप से स्थित है एक ही रूप है देवताओं का होने पर देवस्य एकस्य प्रकृतस्य प्राणस्य वेत्यर्थः देवता एकस्य देवस्य माने प्रकृति जो प्राण है वही है देवता यहां और कोई देवता नहीं उसी का प्राणी नाम जो प्राणियों के जो अधिकार है ना कहां है ज्ञाने कर्मण के अधिकार है प्राणियों का अधिकार उपासना में है और कर्म का अधिकार है प्राणियों का अधिकार इसमें उपासना ज्ञान माने उपासना और कर्म दो का अधिकार है प्राणिनाम ज्ञाने कर्मणि च अधिकारस्य जो अधिकार है उसका माने स्वामित्वस्य अधिकार माने स्वामित्व मैं इसके स्वामी हूं ये कर्म मैं करूंगा ये उपासना मेरा है तुम्हारा नहीं है ऐसा जो बोला जाता है तब तक जाति को लेकर बोला जाता है ठीक है प्राणिनाम ज्ञाने कर्मणि च अधिकारस्य ज्ञान माने यहां उपासना है उपास्तव कहा हुआ है उपासना में और कर्म में अधिकार जो होता है वह उसका स्वामित्वस्य फल स्वामित्व है इसका फल मुझे मिलेगा इस कर्म का इस उपासना का भेदो ये जो भेद है अधिकार भेद ये भेद क्यों होता है अधिकार भेद के कारण भेद होता है तन निमित्तत्व यही निमित्त है भिन्न भिन्न देवताओं के अधिकार है भिन्न भिन्न के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के अधिकार है इसको लेकर भेद है ना देवस्य अनेक संस्थान परिणाम में सिद्धि कर देगी वो देवता जो प्राण है उसका अनेक संस्थान में परिणत होता सिद्ध हो जाता है माने इंद्रादि रूप में बहुत सारे रूप में सिद्ध हो जाता है क्योंकि तो प्राणियों के जो अधिकार है उपासना और कर्म में अधिकार है उसको लेकर के ऐसा होता है। टिप्पणियां ना ज्ञान एवं उपास्तव बोल दिया फलस्वामित्व से बोध्यम कहते हैं आप स्वामित्व से मैंने फल स्वामित्व जिसकी उपासना करेगा उस देवता से फल लेना है उसने इत्यादि भेद ये भेद होने से भेद अधिकार भेद ये अधिकार भेद है यही भेद ही अधिकार भेद है तन वित्त है ना देवस्य देवस्य मैंने बार में कहा प्राणस्य प्राण एक ही देवता है वो और अनेक संस्थान परिणाम सिद्धि मान अनेक संस्थान क्या कहां परिणत होता है कहते अग्नि आदि अनेक व्यक्तियात्मक परिणाम सिद्धि अग्नि आदि भाव से होना पड़ता है उसको कोई अग्नि की उपासना करना चाहता है वहां से फल लेना चाहता है अग्नि रूप में होना पड़ेगा उसको कोई आदित्य की उपासना करना चाहेगा आदित्य रूप में होना पड़ेगा ये था हम प्रबद्धंते ताम तथे बाजार में हम ऐसा है जिस तरह से सामने वाला आना चाहता है उसे उसी तरह का व्यवहार करना है जैसे लोक व्यवहार वैसे देव व्यवहार भी है लोक में जैसा व्यवहार होता है उसी प्रकार देवताओं में होता है इसलिए अनेक रूप बनाना पड़ता है देवता को क्योंकि इनका अधिकार प्राणियों के अधिकार के कारण ये कहा गया देवस्य बार की टिप्पणी में कहा माने देवस्य मैंने प्राणस्य है अनेक संस्थान परिणाम सिद्धि कौन है अग्नि आदि अनेक व्यक्ति व्यक्तियात्मक परिणाम सिद्धि अग्नि आदि अनेक व्यक्ति स्वरूप परिणाम हो जाता है वो देवता एक ही होने पर भी क्यों प्राणियों के जो अधिकार को लेकर के इत्यादि कहा प्राणिनो ही ज्ञानम कर्म च अनुष्ठाय सूत्रांशम अग्नियादि रूपम आपद्यन्ते तद युक्त यथोक्त भेद इत्यादि कहते हैं देखो प्राणी जो होते हैं ना मनुष्य मनुष्य क्या करते हैं मनुष्य ज्ञानम कर्म च अनुष्ठाय उपासना और कर्म दोनों का अनुष्ठान करके उपासना करेंगे ज्ञान माने उपासना है उपासना और कर्म अनुष्ठान करके सूत्रांशम अग्नियादि रूपम आपद्यन्ते सूत्र को प्राप्त नहीं होते सूत्र के जो अंश है कौन अग्नियादि सूत्र अंशी है और ये अंश है अग्नि आदि इत्यादि अंश है उसके तो सूत्रांशम अग्नि आदि यही है सूत्र का अंश जो अग्नि आदि रूपम अग्नि आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं अरे कोई अग्नि बनेगा आगे उपासना का फल स्वरूप होकर कोई आदित्य बनेगा कोई वरुण बनेगा इत्यादि बनेंगे यही है तद युक्त यथोक्त भेद इस कारण से भेद हो गया वो एक देवता होने पर भी अनेक देवता हुआ जो प्राणी अग्नि से फल लेना चाहते हैं तो अग्नि बनना पड़ा उसको अग्निभाव दिखाई देना पड़ा उसको आदित्य से फल लेना चाह रहा है एक वरुण से लेना चाहता है कुबेर से लेना चाहता है जैसे जैसे फल लेना चाह रहे हैं अपने उपासना कर्म के माध्यम से इसी कारण से वो देवता को अनेक होना पड़ा वास्तव में एक है वास्तव में एक ठीक है। अब उसी प्राण की उपासना आठ प्रकार से उपासना वो देवता वही है उसकी उपासना नववे देव विस्तार है ना देवताओं का विस्तार हो गया इतने देवता है संकोच करने पर इतना हो गए एक है एक का अनेक दिखाया अब उनकी उपासना अब उसमें उपासना बताएंगे आठ प्रकार से उपासना है कंडिका मंत्र है पृथ्वी यस्यायतनम अग्निर्लोको मनोर्ज्योतिर् यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्य आत्मा परायणम् सवै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य वेदवा अहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायणम यमार्थ एवायम सारिद पुरुषः स एष परैव साकल्य तस्य का देवतेति अमृतमिति होवाच पृथिवेव यस्यायतनम् अग्निर्लोको ज्योति यो वैतम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणम् सवै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य वेदवा अहम् तम पुरुषम् सर्वस्यात्मनः परायणम् यमार्थ ययेवायम् सारिरः पुरुषः सयेष पद एव साकल्य तस्य का देवतेति अमृतमिति होवाच साकल्य पूछता है वेदवेत्ता वही होगा ये कुछ जो जानता हो जिसका तीन अंश जानता हो आयतन और चक्षु लोक माने चक्षु है और मन माने जो संकल्प करेगा साधन उस देवता का मन का कौन सा होगा चक्षु कौन होगा और देवता कौन है ये जो जानता हो वही वेदवेत्ता तो वही है जब तक तो तीनों बातें नहीं समझेगा जिस देवता का वो देवता का नाम नहीं ले रहा है जिस देवता का ये तीनों होते हैं, आयतन होगा, आश्रय होगा, कहीं रहता होगा देवता, आश्रय होगा, उसके आंख चक्षु और साधन मन जो साधन होगा, ज्योति मन साधन है, ये तीनों को सही देवता को जानता हो वही वेदवत्ता होता है। वेद को जानगा तो वही है वेद को जानगा, ये कहना है। पृथ्वी वैसे आयतन हम साकल्य पूछ रहे, पृथ्वी जिसका आश्रय है, जिस देवता का आश्रय पृथ्वी है, और अग्निर्लोको लोक भी दर्शन धातु है, लोक माने देखने के साधन चक्षु, अग्नि जिसका वो है चक्षु है, अग्नि से देखता है, और मनोज्योति मन जो है संकल्प करने का विकल्प का साधन होगा ज्योति। यो वही तम पुरुषम विद्या, जो कोई जो व्यक्ति उस पुरुष को जानता हो, ऐसे पुरुष है जिसका पृथ्वी शरीर है, अग्नि लोक है और मन ज्योति है, उस पुरुष को जो जानता हो। सर्वस्य आत्मन परायण, सभी प्राणी मात्र के परम स्थान है वो, आध्यात्मिक जो कार्यक्रम संगात है ना, आत्मा मैंने कार्यक्रम संगात है यहां, उसके परम स्थान हो वो पुरुष, उसको जो जानता हो। सभी वेदिता स्याद, वही वेदवत्ता वही होगा, वेद वेदिता स्याद, वेद को जानने वाला तो वही होगा, वही होगा याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य, वही वेदवत्ता वही होगा। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वेद भाई अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मन परायण यमार्थ, सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम संघात या आत्मा माने कार्यक्रम संघात है, उसके जो परायण परम गति कहा गया तो कहा है, तो मैं यम आत्थ जिसको कहते हो मैं उसको जानता हूं, उस पुरुष को कहा कौन है, तथा ये अयम शारीर पुरुष शरीर भव शारीर, ये शरीर के भीतर होने वाला पुरुष है, ये थूल शरीर के भीतर पुरुष है, स ऐसा वही है पुरुष, शरीर जो है ना शरीर भव शारीर, शरीर के भीतर जो है एक पुरुष है। और वो तो चुप हो गया, याज्ञवल्क्य पूछते हैं, बध साकल्य बधैव साकल्य, पूछो तो सही कुछ और इसके बारे में और पूछो, याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न कर दिया, बधैव साकल्य हे साकल्य बधैव, बोलो उसको बोलो, पूछो इस विषय में, कहा तस्य का देवते, उसका देवता क्या है, ऐसा पूछा साकल्य, वो जो जिसका पृथ्वी आयतन है और अग्निलोक माने जो चक्षु है और मन जिसका ज्योति है साधन है, उस देवता का उसका देव उसके देवता कौन है, तो पूछा कहते हैं अमृतम इति होवाच, उसका देवता अमृत है, माने यहां देवता माने कोई चेतन देवता नहीं है, ये थूल शरीर के भीतर जिससे ये बना हुआ है, किसे बना, माता पिता के द्वारा खाया हुआ अन्न का रस के द्वारा परिणत हुआ से बना है, उनमें से एक तो रस तो दोनों के शरीर में पड़ा, खाया हुआ जो अन्न का जो सार निकला दोनों के शरीर में आया, माता के शरीर में आया पिता के शरीर में, उसके बाद जो मांस त्वक और रुधिर लोहित ये मातृ अंश से इसमें आया हुआ होता है, और शुक्र मज्जा अस्थि ये पितृ अंश से आया हुआ होता है। तो वो पुरुष माने वो जो उन धातुओं को लेना है, यहां पुरुष शब्द वो है, और उसका कारण उसका क्या है हेतु, उसका देवता कौन है कहेंगे, वो रस था ना माता पिता ने खाया हुआ अन्न का रस, वो है कारण उसका देवता, वो है ऐसा बदलाना आया है, ऐसा समझ रहा है, ये समझना चाहिए। भाष्य टीका से स्पष्ट हो जाएगा, टीका में कहते हैं संकोच विकासाभ्याम प्राण स्वरूप उक्ति अनंतरम अवसर प्राप्ति अवसर प्राप्ति इदानीम इति उच्यते कहते हैं, भाष्य इदानीम करके शब्द आ रहा है तो उसके लिए बोलते हैं, संकोच और विकास दो के माध्यम से, संख्या का संकोच और संख्या का विकास, संकोच कहां आया प्राण में और विकास कहां अनंत में, ये दो के द्वारा प्राण स्वरूप उक्ति अनंतरम, प्राण के स्वरूप ही कहा, जितना विकास हुआ है विस्तार वही प्राणी है, और जो संकोच करके एक बचाए प्राणी है, हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त कुछ नहीं है। संकोच विकास अभ्याम प्राण स्वरूप उक्ति अनंतरम, प्राण के कथन के अनंतर अवसर प्राप्ति, अब एक विषय पूरा हो गया, अवसर प्राप्ति की संगति है प्राण के कथन के बाद में उपासना अवसर प्राप्ति इति, अवसर प्राप्ति इदानीम उच्यते, इस समय अब अवसर प्राप्ति को कहा जाता है, एक संगति है पूर्वापर की संगति है, अवसर प्राप्ति संगति होती है, उसके साथ में कुछ कहना बाकी है। 16 की टिप्पणी का अवसर प्राप्ति है। तथा च अवसर प्राप्त हो सत्यम, अवसर प्राप्ति होने पर यही है। प्राण के विषय में कहा गया था संकोच विकास के द्वारा सब प्राण ही है बताया था, एकत्व संख्या से अंत संख्या तक प्राण है ये बताया। अब अवसरे सती थी अवसर प्राप्ति है ना, अवसर होने पर, यही होने पर इदानिम करके कहा इदानिम तस्य प्राण से ब्रह्म पुनर्अष्टा भेद उपदेशते। अब कहते हैं अब उसी प्राण को, जिस प्राण की चर्चा पूर्व में हो गई थी, जो एकत्व अनेकत्व रूप से चर्चा हो गई निरूपण हुआ, उसी का ही ब्रह्म प्राण रूप जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ को, उसका पुनर्अष्टा भेद उपदेशते, आठ प्रकार के भेद से उसको उपदेश किया जाता है, आठ प्रकार से उसी को कहना है। पांच की टिप्पणी अनंत भेद विन्नस्य सर्वदेवतात्मकस्य तस्य प्राण, अनंत भेद विशिष्ट जो सर्वदेवता रूप है जो प्राण हिरण्यगर्भ, उसी का अभी आठ प्रकार से यह भेद करके उपदेश करना है यहां उस प्राण का। कहा ठीक है, मैं थोड़ी सी देखिए उपदेश्यते ध्यानार्थम, इसलिए उसका उपदेश क्यों, उपासना के लिए है, आठ प्रकार से जो उपदेश करना है प्राण का किस लिए, उपासना के लिए। उपदेश्यते ध्यानार्थम, ध्यान माने उपासना, यही चिंता यहां पर ध्यानार्थम सत्र की टिप्पणी है ना। ननु अनंत भेदे प्राणे व्याख्या दे, जब अनंत संख्या में प्राण की व्याख्या हो गई पूर्व अनंत है करके व्याख्या थे, तस्य अष्टदा भेदो उक्त, जो अनंत संख्या बताई तो आठ प्रकार भी बता दिया है, अनंत में आठ नहीं आए क्या, आ गए जब अनंत संख्या की चर्चा हो गई तो अष्टत्व संख्या भी आ गई, ये पूर्वादि का कथा है। नो अनंत भेदे प्राणे व्याख्या थे, अनंत भेद वाला जो प्राण है उसके व्याख्या होने पर तस्य मन प्राण से अष्टधा भेदों भी उक्त, आठ प्रकार का जो भेद है वो भी कहा गया उक्त है। वो किम पुनरुक्ति है, फिर पुनरुक्ति क्यों, जब अनंत संख्या में प्राण की चर्चा हो गई तो आठ भी तो कहा है उसको, तो फिर पुनरुक्ति से क्या लेना है, कहा ध्यानार्थम, अभी उपासना के लिए है, पहले संख्या गिन रहे थे अभी उपासना करने के लिए। ध्यान सौकर्यार्थम संक्षेप था पुनरुक्ति, पुनरुक्ति तो है जब अनंत संख्या की चर्चा हो गई फिर आठ की चर्चा करना पुनरुक्ति है, ध्यान में सुकरता के लिए माने आठ स्थान में ध्यान करने के लिए सुकरता है, इसके लिए चिंतन के लिए सुकरता है, इसलिए पुनरुक्ति है। कहा भाषण कहते हैं पृथ्वी वयस्य देवस्य आयतनम, जिस देवता का आयतन पृथ्वी है, पृथ्वी आश्रित है देवता माने फूल शरीर में आश्रित है, पृथ्वी एवं आयतनम, पृथ्वी एवं यश देवस्य आयतनम, जिस देवता का आयतन माने आश्रय, आयतनम माने आश्रय, आश्रय है पृथ्वी, आयतन आश्रय है जिस देवता का। अग्निर्लोको, अग्निर्लोको ऐसे यहां भी बहुगुरी समाज कर, अग्नि है लोक जिसका देखने का साधन अग्नि है जिसका, अग्निर्लोक यश जिसका ऐसा है, लोक इति अनेनेति लोक, देखता है जिसके द्वारा उसको लोक कहा गया, लोक भी दर्शन धातु है उसके द्वारा बना हुआ लोक शब्द है, लोक इति अनेन माने कारण कारक में अच प्रत्यय लगा करके ऐसे बनाया है, लोक अनेरा लोक है इसके द्वारा देखता है इसलिए लोक कहा, किसके द्वारा देखना, अग्नि से देखता है इसलिए लोक कहा, वो चक्षु है किसके द्वारा देखता है, बिल्कुल चक्षु से अग्नि लोक माने अग्नि चक्षु है, ये आता है जिस देवता का माने लोक लोक है अनेरा लोक पश्यति का, जिसके द्वारा देखता है उस पर लोग देखते हैं जिसके द्वारा, ये आता है अग्निना पश्यति, अर्थ है जो देवता किसे देखता है, अग्नि के द्वारा देखता है, पृथ्वी जिसका आश्रय है अग्नि से देखता है ऐसा देवता है, ये कहना है। टिप्पणियां हैं छ सात आठ उधर भी है, तीन नंबर छह में कहते हैं पृथ्वी अभिमान रो अग्निदेवश्य, पृथ्वी में जो अभिमान रखने वाला जो अग्निदेव है ना उसका अग्निदेवश्य बोलते हैं। सात में कहा शरीरम इतिहावत है आश्रय माने शरीर, पृथ्वी जिस देवता का ऐसा है शरीर आश्रय है। अग्निर्लोक आठ में कहा भूमिष्ठ काष्ठादि आरूढ़तया आरूढ़ो अग्नि कहते हैं, भूमि में स्थित जो काष्ठादि है ना पृथ्वी में स्थित काष्ठादि उनमें उनके भीतर में जो अग्नि है वो अग्नि लेना है, उस अग्नि से देवता कहना है, या अग्नि माने वो अग्नि लेना, काष्ठादि के भीतर जो अग्नि पड़े हैं जो अरण्य मंथन से निकलता है उस अग्नि के लेना है चक्षु अग्नि में। ठीक है आगे नौ के कहा चक्षु बोल दिया है, लोका माने चक्षु अग्नि लोग बोला था अग्नि चक्षु है जिसकी कौन सी अग्नि काष्ठ आदि में आयोजन स्थित अग्नि वो अग्नि इधर पश्यति अग्निना इत्यादि है ना पश्य तीन नंबर त्रिपद में कहते हैं लोक इति इत्यस्य व्याख्यानम पश्यति जो लोक इति शब्द भाष्य में कहा था उसी का अर्थ पश्यति करके बोला लोक दर्शन धातु है दृश्य प्रेक्षण धातु दोनों एक ही अर्थ धातु है वो लोक इति शब्द जो कहा उसी का अर्थ पश्यति समझ आगे भाष्य में कहते मनोर ज्योति मन ही जिसका ज्योति है कहा जिस देवता का माने मनसा ज्योतिषा संकल्प विकल्प आदि कार्य करोति जो देवता मन रूपी जो साधन है ना उसके द्वारा संकल्प विकल्प कार्य करता है जो देवता का साधन यही है कुछ कार्य करना उन्हें क्या क्या कार्य करेगा संकल्प विकल्प रूप कार्य करेगा तो वो कार्य में साधन क्या है मन है ये देवता का यही है मनोज्योति मनोज्योति यश्य देवश्य ये देवता का ज्योति माने साधन मन है करोति यह जो देवता ऐसा करता है स्वयं मनोज्योति ऐसे देवता को मनोज्योति का नाम बहुगुरी समास है इसमें अग्नि लोक में बहुगुरी समास है मनोज्योति में बहुगुरी समास है अग्नि लोक में चक्षु है जिस देवता की और मन संकल्प विकल्प करने का साधन है जिस देवता की बहुगुरी समास है मनोज्योति आदि टिप्पणी चार में कहते हैं मनसा तथा चार मनोज्योति संकल्पादि साधन ऐसे ही अर्थ हो गया मन ज्योति मन क्या संकल्पादि साधन मन जिसका यही अर्थ होगा इससे ऐसा विग्रह करना विग्रह दृष्ट होगा ऐसा विग्रह करना कहा आगे कहते हैं पृथ्वी शरीर हो इसका अर्थ जो बता अब अभी आप माने एक विशेष करके संक्षिप्त अर्थ बता देते हैं इसका पृथ्वी शरीर हो अग्नि दर्शन हो मनसा संकल्पिता यही तो है ना तीन बातें बताई थी पृथ्वी शरीर वाला अग्नि चक्षु वाला दर्शन मन चक्षु वाला और मन के द्वारा संकल्प करने वाला पृथ्वी अभिमानी पृथ्वी में अभिमान करने वाला जो देवता है ना कार्यकर्ण संघातवान देव जो कार्यकर्ण शरीर इंद्रिय संघात वाला जो देवता है इत्यर्थ यह अर्थ है या एवं विशिष्टम इस प्रकार से जो विशिष्ट देवता है उसको जो जानता है ये कहना है या एवं विशिष्टम जो तीन से विशिष्ट देवता कैसा है पृथ्वी आश्रय है अग्नि चक्षु है और मन जिसके संकल्प करने साधन है इस प्रकार से विशिष्ट तीन विशेषण से विशिष्ट जो देवता है या एवं विशिष्टम भाई प्रसिद्ध है तम पुरुषम विद्या उस पुरुष को उस देवता को जो जानता हो उस पुरुष को जानता हो विज्ञान याद जो जानता हो सर्वस्य आत्मना आध्यात्मिक कार्यकरण संघात से आत्मन परमम परम अयम पर आश्रय तम परायणम सर्वस्य आत्मन परायण का ही अर्थ है ये जितने भी कार्यकरण संघात जितने भी हैं सबका जो परम गति है सर्वस्य आत्मन मैंने आध्यात्मिक कार्यकरण संघात से जो आध्यात्मिक शरीर है ना कार्यकरण संघात इसका आत्मन यह आत्मा यही आध्यात्मिक कार्यकरण संघात शरीर इसका परम अयम परम गति पर आश्रय परम आश्रय हुआ कम परायण उसको परायण कहा टिप्पणियां हैं छह सात आठ नौ दस प्रदर्शित विशेषण कम बोल दिया यहां एवं विशेष मैंने तीन विशेषण जिसका लगाया हुआ है तीन विशेषण पृथ्वी पर इससे दिवस आश्रय यही है और अग्नि लोग को मनोज्योति साथ में कहा पृथ्वी अभिमान जो पृथ्वी में अभिमान करने देवता है निखिलस्य सर्वस्य मान निखिल सर्व संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का संपूर्ण का परम गति है कहना चाहते हैं आत्मनि अध्यारोपित कहा नौ नंबर में ही बताया है आध्यात्मिक आत्मा में आरोपित जो है शरीर आदि है ना यही है कार्यक्रम संघात है आत्मा शरीर इंद्रिया आदि से हम संकल्प को आरोप करके बैठे हैं यही है इसका आत्मा ना परम अयम मुख्य आश्रय वही है माने जो जो होगा परम गति होगा जिसमें कल्पित हैं सारे यही कहना है आत्मा सर्वस्य आत्मना परम अयनम कहा था दस के टुकड़े का अतः ये वह आत्मना आत्मत्व ने अभिमत है सभी आत्मा माने आत्मा रूप से अभिमत है वास्तव में आत्मा नहीं है शरीर आत्मा थोड़ी है कार्यक्रम संघात आत्मा ने आत्म रूप से मान्यता है केवल अगर परम आयनम परम आश्रय का तो यहां पर इसका आश्रय क्या बनेगा इस शरीर का तो वह कहते हैं मातृजेन त्वन्मांस रुद्र रूपेण क्षेत्र स्थानीय बीज स्थानीय पितृजस्य अस्थि वज्जास गुरुप्रस्य परम अयम कर्मात्मनस्य सबै वेदिता स्यात् या एतद एवं व्यक्ति सबै वेदिता पंडित स्यात् इति अभिप्राय एक अलग आते। देखो इस शरीर में दो अंश आए हैं, कुछ मातृ अंश है कुछ पितृ अंश है। ये जो शरीर है इसको परम गति क्या है, तो कोई मातृ अंश पितृ अंश यही गति होगी, वहीं से बनना है इसको, यही कहना है। मातृ जे रहा माता से मातु जाता मातृ जो माता से जो उत्पन्न हुआ है ये शरीर, मातृ अंश कितना आया, मातृ अंश आया हुआ त्वंग मांस रुधिर रूपेगा, त्वंग मांस रुधिर ये तीन मातृ अंश है इसमें। और ये क्षेत्र स्थान ये रहा, ये खेत के स्थान में है, ये खेत में जैसे बीज डाला जाता है वैसे क्षेत्र स्थान ये है, ये क्षेत्र स्थान ये है बीज स्थान, ये सब बीज के स्थान में पिता वाला है, कौन है शुक्र है और अस्थि है मज्जा है, ये तीन है। बीज स्थान ये पितृ जैसे जो पितृ से आया हुआ अंश है तीन, अस्थि मज्जा शुक्र रूप से जो अस्थि है मज्जा है शुक्र में सप्त धातु में से तीन इधर का तीन उधर का, सूर्य वाला ग्रह सब दोनों में है, रस में तो दोनों बराबर, उसके बाद विभाग हो जाता हो ऐसा। परम अयनम कर्णात्मनस, परम अयन है और केवल शरीर का ही नहीं कर्णात्मनस इंद्रियों का भी जो परम अयन है, परम अयनम सबई वेदिता स्यात् वही वेदिता है, पंडित वही है। एतद एवं व्यक्ति जो इसको जानता है, इस पुरुष को जानता है, सबई वेदिता माने पंडित स्यात्, वेदिता माने पंडित वही है, वही पंडित उसको पंडित कहा जाएगा, अभिप्राय यही कहा। टिप्पणियां हैं, टिप्पणी एक और दो की टिप्पणी दर कार्य से इति शेष माने पितृजस्य अस्थि मज्जा शुक्र रूपस्य कार्यस्य, उसका कार्य है शरीर परम अयनम, इसका जो परम कारण हो कर्णम कर्णात्मन से कहा दो में कहा सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का भी परम अयन हो, सभी वेदिता स्यात् वही वेदिता होगा जो इसको जानता हो, या एतद व्यक्ति इसको जो जानता होगा। तीन में कहा एतद एवं माने एतद प्रदर्शितम पुरुष वस्तु, जो दिखाया गया जो पुरुष वस्तु है ना एतद का अर्थ, उसको जो जानता हो एवं माने उक्त विधाया बताए गए तरीके से, आश्रय क्या है चक्षु क्या है जानने का साधन क्या है, इस तरीके से एतम देवम इति पाठांतरम, जहां एतद एवं के स्थान में कहेंगे पाठांतर है एतद देवम, ऐसा भी पाठ है कहते एतम देवम ऐसा पाठ है कहते, यहां तो एतद एवं है भाष्य में किंतु कहीं पाठ है ऐसा भेद आता है एतम देवम पाठांतर कहा। भाष्य में आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य तुम तम न अजान देव, हे याज्ञवल्क्य तुम न जानते हो उस पुरुष से, जानते नहीं हो तुम, याज्ञवल्क्य संबोधन करके बोला हे याज्ञवल्क्य तुम जो है ना तम अजान देव उस पुरुष को न जानते हुए, पंडिता अभिमानी तुम केवल पंडित पांडित के अभिमानी हो, पंडित ही हो तो पंडित तो वही होता है जो उस पुरुष से जानता है, ये उसका कहना है। साकल के कहना है ठीक से देखेंगे प्रश्न उत्तर का वेद करने के लिए इसी शब्द लगा दे बीच में, यहां नहीं है कनिका, हाँ यदि वो तो भाषण प्रकार लगाया भाष्यकार ने ऐसे लगा दी बोला आगे कह रहे हैं संपीडितम वाक्य त्रयार्थम कथे, तीन वाक्य था यहां पृथ्वी ऐसे आयतनम आश्रयम यही है और अग्निर्लोको मनोज्योति ये तीन वाक्य है, तो इसको संपीडितम मिले हुए तीनों अर्थों के एक साथ बोलते हैं आगे, संपीडितम पिंडितम वाक्य त्रयार्थम तीनों वाक्यों का अर्थ बताते हैं क्या है, पृथ्वी शरीर इत्यादि कहा माने पृथ्वी शरीर वाला ये अर्थ आएगा, अग्निर्दर्शन माने अग्नि चक्षु वाला और मनसा संकल्पिता मन के द्वारा संकल्प करने वाला, पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संगात्मान देव माने शरीर इंद्र में अभिमान करने वाला जो देव होगा पृथ्वी का अभिमानी देवता होगा वही देवता, ये अर्थ है। टीका में कहते हैं वही शब्दों अवधारणार्थ जो वही आया है ना एतम वही पुरुषम विद्यादि इत्यादि है वही माने अवधारण के इसको जानने वाला ही पंडित होता है वेदिता होता है, बाकी दूसरा वेदिता नहीं होता, तुम तो नहीं जानते हो कहने का तात्पर्य वही शब्द आया अवधारण के लिए। तम परायणम यह बीजान, यह उस परम जो अयन है स शरीर इंद्रिया आदि का जो परम स्थान है, परम गति है, उसको जो जानता हो, विशेष रूप से जानता हो, सैव वेदिता से आज वही पंडित होगा, वही वेदिता होगा। वेदिता माने जान, जानकार, विद्यापति से त्रिज करके वेदिता बनाया हुआ। अच्छा, केन रूपेण पृथ्वीदेव से कार्यक्रम संघातम प्रति आश्रय तुम कहते हैं, किस रूप से पृथ्वीदेव का, पृथ्वी अभिमान देव का कार्यक्रम संघात में आश्रय कैसे बनेगा, उस देवता का कार्यक्रम संघात उसका आश्रय कैसे होगा, प्रश्न उठा। तो कहा, अरे बाबा, इस रूप से आश्रय हो जाएगा, मातृदेन त्वं मांस रुद्र रूपेण, जो माता का अंश आया है इसमें, त्वं मांस रुद्र तीन अंश है, क्षेत्र स्थान है, खेत के स्थान में है, किस स्थान में, क्षेत्र के स्थान में माता से आए हो अंश, और बीज स्थान ये पितृज, बीज स्थान में कौन है, पिता से आने वाला अंश कौन है, अस्थि मज्जा शुक्र, ये तीन है। रूपस्या परम अयनम, परम गति यही है, यही है कारणात् मनुष्य, केवल इसका ही नहीं, इंद्रियों का भी, मन सूक्ष्म शरीर का भी कहा, टीका में कहते हैं पृथिव्या मातृशब्द वाच्यत्वाद। यहां तो पृथ्वी जिसका आयतन बोला था, या मातृजन कैसे आ गया, माता से आया हुआ, कहते हैं पृथ्वी भी मातृशब्द का वाच्य पृथ्वी है, पृथ्वी को माता बोलते हैं ना, मातृशब्द वाच्य होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथिव्या मातृशब्द वाच्यत्वाद, पृथ्वी भी मातृशब्द का वाच्य पृथ्वी है, पृथ्वी को मातृशब्द से कहा गया है, कोश वाक्य में ऐसा शब्द आता है, मातृशब्द का अर्थ पृथ्वी भी है, पृथिव्या मातृशब्द वाच्यत्वाद या एव देवो अहम पृथ्वी अस्मिति बनते, जो देवता ऐसा मानता हो मैं पृथ्वी हूं करके मानता हो, अभिमान करता हो पृथ्वी देवता हो, सएव शरीरारंभ का मातृ जो कोश त्रयाभिमान तया, जो पृथ्वी भगवान किया तो माता से आयो तीन अंश में अभिमान, उसी पृथ्वी का अंश है वो, माता के कोष में आया हुआ जो मातृ अंश से आया हुआ पृथ्वी अंश ही है वो, तो जो पृथ्वी भगवान करता है जो देवता वह सएव शरीरारंभ का मातृ जो कोश त्रयाभिमान वही देव, जो शरीर के आरंभक होता है, थूल शरीर का आरंभक, तो माता से आयो तीन पिता से आयो तीन आरंभक होते हैं वो, उसका अभिमान करने वाला भी वही है, वही देवता शरीरारंभ का मातृ जो कोश त्रयाभिमान तया वर्तते, उस माता के द्वारा आने वाला जो तीन है उसमें भी अभिमान रूप से वही रहेगा, वो भी पृथ्वी है वो, तथा तस्य तेन रूपेण तृतयम कार्यम, इसलिए क्या उस रूप से पृथ्वी तीन का कार्य हो जाएगा, ये पितृज तृतयम कार्यम, लिंगम च करणम, और लिंग शरीर करण होगा, सूक्ष्म शरीर प्रति आश्रय भगवती का उसके प्रति आश्रय हो जाता है, करण के प्रति भी आश्रय हो जाएगा और ये भी आश्रय बन जाएगा। कहा टिप्पणियां हैं, मातृशब्द 11 की टिप्पणियां है ना, मातृ तथा कोश वाक्य में कहा है पृथ्वी को भी मातृ शब्द से कहा हुआ है, माता शब्द बोलते हैं, माता को दुर्गा जननी मही इति हाइप कोश में कहा है, मातृ शब्द का प्रयोग गाय में भी होता है, गौ और दुर्गा देवी के लिए माता बोलते हैं, और जननी जन्मदात्री को भी माता बोलते हैं, और मही माने पृथ्वी को भी माता बोलते हैं, ये हाइप कोश की बात है। और विश्वकोश में कहते हैं आगे ऐसा कहा, क्या माता गौरियादि जननी गो ब्राह्मण्यादि भूमिषु इति, ये विश्वकोश की बात है, जैसे विश्वकोश है उसमें कहा माता, मातृ शब्द जो है ना गौ में प्रयुक्त तो होता है, माता गौ गौरी, माता गौरी गौरी है ये, माता गौरी गौरी में पार्वती में प्रयुक्त तो होता है, और गौरी आदि आदि से और भी है, आदि जननी जो आदि जननी है, और गो गाय है, और ब्रह्म है, और ब्रह्माणी, ब्रह्माणी लेना ब्रह्मा जी के पति जो ब्रह्माणी है, ब्रह्माणी भी माता कहा जाता है, और ब्रह्माणी आदि भूमिशु कहा, और भूमि आदि में भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आया विश्वकोश की बात है, माता शब्द वहां भी प्रयुक्त होगा, उसमें अभिमान करने वाला देवता की चर्चा है, मैंने पृथ्वी में अभिमान माने मातृ शब्द में अभिमानी करने वाला हो गया, तो ये जिस मातृ अंश से आया हुआ तीन वो भी पृथ्वी के अंश है, तो पृथ्वी में अभिमानी करने वाला हो गया वो देवता, एक अर्थ लेने के लिए कहा। आगे टीका में कहा, अच्छा टिप्पणी और तथा च तस्य 13, 12, 13, 14 और है, 12 में कहते हैं उक्ता विमानित्वे, माने पृथ्वी में अभिमान माने जो माता से आए हुआ तीन कोष में भी अभिमान कर रहा हो, वो भी पृथ्वी अंश ही हो। तेरह में देव से वो देवता का कहा, चौदह में कहते हैं उत्तर त्रयत्व न तदिमान तिरवा, ये तीन रूप से होने से मान पृथ्वी जिसका आश्रय है, अग्नि लोक है, मन जिसका साधन है, ज्योति है, ऐसे तीन रूप से अथवा उसमें अभिमान करने से यह आगे पृथ्वी पृथ्वी देवस्य परायणत्व उपाध्य, जो पृथ्वी में अभिमानी देवता है, परम अयन है, सबका परम आश्रय वही है, ऐसा मानकर ये सिद्ध करके अनंतर वाक्यम उत्थापित, आगे के वाक्य को उत्थान करके व्याख्या करते हैं। सवई वेदिता स्यात् याज्ञ बल्कि कहा, वही पंडित वही होगा जो इस तत्व को जानता हो, ऐसा सवई वेदिता स्यात् या एतद एवं व्यक्ति, जो इस प्रकार के पुरुष को जानता है, ये अर्थ है सवई वेदिता पंडित स्यात् प्राय एक आगे। तथापि मम के मैं आया था याज्ञ बल, ठीक है वो पंडित होगा, मेरे मुझे क्या आया इसमें, वो तो ठीक है वो जो जानता है वो पंडित होगा, मेरे में क्या आया, याज्ञ बल पूछ सकते हैं, तो उत्तर देते हैं तथापि, पंद्रह की टिप्पणी देखना पहले पंद्रह, तथापि उक्त विशेषण का पृथ्वी अभिमानी पुरुष, जो तीन विशेषण जो पृथ्वी अभिमानी पुरुष है, वह वेदितु सत्यपि माने वेदिता का वो पुरुष होने पर भी, पंडित पांडित पंडित पांडित्य इत्यर्थ पांडित्य होने पर भी, उसको जानने वाला पांडित्य होता है कहा, होने पर भी मेरे को आया प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं याज्ञ बल के तुम तम अजान देव, तुम उसको न जानते हुए, उस पुरुष को न जानते हुए, पंडिताभिमानी केवल पंडित का अभिमानी हो तुम, पांडित्य तुम में है ही नहीं, यदि पंडित होता तो उसको जानते तो, ऐसा कहा इस प्रकार से कहा। आगे याज्ञ बल के जी उत्तर देंगे, यदि उसके जानने से पांडित्य मिलता है तो मैं जानता हूं उसको, यदि उस पुरुष को जानने से पांडित्य मिलता हो तो मैं जानता हूं उसको, ऐसा उत्तर दे। फिर बोलेगा खाली बोलने से नहीं होगा, करके दिखाओ उसको क्यों कौन है वो पुरुष, ऐसा कुछ इत्यादि प्रश्न चलेगा, समय हो गया है यह रखते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।